นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายกินติสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าชัดใกล้เมืองกุสินาราได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีความคิดในเราบ้างหรือว่าสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรหรือเหตุแห่งบิณฑบาตหรือเหตุแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งหวังความสุขในภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่มีความคิดความดำริในพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นเลยว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือหวังความสุขในภพน้อยภพใหญ่อย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าเธอไม่ได้มีความคิดความดำริในเราเช่นนั้นเลยถ้าอย่างนั้นพวกเธอมีความคิดความดำริในเราอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความดำริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าพวกเธอมีความดำริในเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นแลธรรมะเหล่าใดอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งกล่าวคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8พวกเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นก็เมื่อพวกเธอพร้อมเพรียงยินดีไม่วิวาทศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านี้แล้วอาจจะพึงมีภิกษุผู้กล่าวต่างกันในธรรมอันยิ่งเหล่านี้เป็น2รูปถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุ2รูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะต่างกันโดยอัตถะและโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดใน2รูปนั้นว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัตถะและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัตถะและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อจากนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอีกผู้หนึ่งที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดที่ว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองเหล่านี้มีวาทะต่างกันโดยอัตตะและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้แม้โดยอาการที่ต่างกันทั้งโดยอัตถะและโดยพยัญชนะขอท่านทั้งสองอย่าต้องวิวาทกันเลยด้วยประการอย่างนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยความเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นและถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้มีวาทะต่างกันโดยอัตถะ แต่โดยเพียรชนะนั้นลงกันได้ดังนี้พวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองเหล่านี้มีวาทะต่างกันโดยอรรถแต่ว่าลงกันได้โดยเพียรชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยเพียรชนะขอท่านทั้งสองอย่าต้องวิวาทกันเลยต่อจากนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดที่เป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่าพึงก็ไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองนี้มีวาทะต่างกันโดยอรรถแต่ย่อมลงกันได้โดยเพียรชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยเพียรชนะท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะวิวาทกันเลยด้วยประการอย่างนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นและถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะลงกันได้โดยอรรถแต่ยังต่างกันโดยเพียรชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองกลุ่มนั้นว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงก็ไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวกับเธอว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะลงกันได้โดยอรรถแต่ยังต่างกันโดยเพียรชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอรรถแต่ว่าต่างกันโดยเพียรชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าพึงถึงต้องวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อจากนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงก็ไปหารูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะลงกันได้โดยอรรถแต่ว่าต่างกันโดยแค่พยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอรรถแต่ต่างกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งสองอย่าวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยด้วยประการฉะนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดครั้นจำไว้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นและถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุทั้งสองนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะสมกันลงกันได้ทั้งโดยอรรถะและโดยเพียรชนะถ้าพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองนี่แหละมีวาทะลงกันได้เข้ากันได้ทั้งโดยอรรถะและโดยเพียรชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้ทั้งโดยอรรถะและโดยเพียรชนะขอท่านทั้งสองอย่าวิวาทกันเลยต่อจากนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายกว่ากันพึงก็ไปหาผู้นั้นแล้วกล่าวกับเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองนี่แหละมีวาทะลงกันได้ทั้งโดยอรรถะและโดยเพียรชนะขอท่านโปรดทราบคำที่แตกต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้ทั้งโดยอรรถะและโดยเพียรชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยโดยประการอย่างนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอเหล่านั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันทำการศึกษาในสิกขาบทอยู่แล้วถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอาบัติมีความคิดเป็นโทษพวกเธออย่าพึ่งโจทย์ภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจทย์แต่พึงใคร่ครวญบุคคลนั้นเสียก่อนว่าด้วยอาการอย่างนี้ความไม่ลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดเคืองจะมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีทิฏฐิยึดมั่นยอมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดเรื่องที่เป็นอาบัตินั้นอันหนึ่งถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจะมีแก่เราแต่ว่าความขัดเคืองจะมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะว่าบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิยึดมั่นแต่ว่าอาจจะยอมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็ให้เห็นความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลนั่นแลเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรจะพูดเรื่องที่เป็นอาบัตินั้นแต่ถ้าเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราแต่ความไม่ขัดเคืองจะมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแต่ว่ามีทิฏฐิยึดมั่นไม่ยอมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแหลเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอพิจารณาเห็นดังนี้ก็ควรจะกล่าวเรื่องที่เป็นอาบัตินั้นแต่ถ้าเธอพิจารณามีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราและความขัดเคืองก็จะมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะว่าบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิยึดมั่นสละคืนได้ยากแต่ว่าเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราและความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแลเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอพิจารณาเห็นดังนี้ก็ควรจะกล่าวเรื่องที่เป็นอาบัตินั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ว่าความลำบากก็จะมีแก่เราและความขัดเคืองก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะว่าบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิยึดมั่นสละคืนได้ยากทั้งเราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันตามศึกษาในสิกขาบทอยู่อย่างนี้แล้วพึงเกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันและกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นพวกเธอพึงสำคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันนั้นรูปใด ว่าเป็นผู้ที่พูดง่ายว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันตามศึกษาอยู่นี้เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันและกันขึ้นถ้าพระสมณะโคดมพึงทรงทราบจะพึงติเตียนได้อย่างนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อเธอจะชี้แจงโดยชอบก็พึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงยินดีศึกษาต่อกันนี้แล้วเกิดการพูดเล่นสำนวนแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันและกันนี้ถ้าพระสมณโคดมพึงทรงทราบจะพึงติเตียนได้เป็นแน่แท้แล้วก็ถ้าภิกษุอื่นนั้นจะพึงถามเธอว่าท่านผู้มีอายุภิกษุที่ไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่ถ้าเมื่อเธอจะตอบปัญหานี้โดยชอบก็พึงตอบว่าท่านผู้มีอายุภิกษุที่ไม่ละภาวะนี้จะทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้เลยต่อจากนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุรูปอื่นที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายพึงเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีแก่กันและกันไม่วิวาทกันตามศึกษาอยู่นี้เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันเกิดขึ้นพระสมณะโคดมเมื่อทรงทราบจะพึงติเตียนได้อย่างนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะชี้แจงโดยชอบก็พึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงยินดีต่อกันไม่วิวาทกันแต่ว่าเกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันนี้ถ้าพระสมณะโคดมเมื่อทรงทราบจะพึงติเตียนได้เป็นแน่แท้ก็ภิกษุผู้นั้นจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่เมื่อเธอทั้งหลายจะตอบปัญหานี้โดยชอบก็พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุที่ไม่ละภาวะดำรงอยู่นี้แล้วจะทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้นั้นจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านให้ภิกษุเหล่านี้ของพวกเราออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือถ้าเมื่อเธอจะตอบโดยชอบก็พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมแล้วออกจากอกุศลและดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอตอบปัญหาอย่างนี้แล้วแลชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นตอบปัญหาธรรมะสมควรแก่ธรรมด้วยทั้งการกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันอย่างใดอย่างใดอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะอันน่าติเตียนด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค สามะคามสูตรมีในสมัยหนึ่งที่หมู่บ้านสามะคามในสกะชนบทก็ในสมัยนั้นนิครนนาตบุตรได้ตายลงใหม่ๆที่เมืองป่าหวาเพราะการตายของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนก็แตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันและกันด้วยหอกคือปากเ อยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกคำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านพูดทีหลังคำที่ควรพูดทีหลังท่านพูดก่อนข้อปฏิบัติที่เคยชินอย่างดีของท่านกลายมาเป็นผิดแล้วแม้วาทะของท่านที่ยกมาเราก็ข่มขีดได้แล้วท่านจงแก้คำพูดของเราถ้าสามารถก็จงกล่าวมาดังนี้นิคนเหล่านั้นทะเลาะกันจะเป็นจะตายแล้วมีความสำคัญเป็นไปในพวกกับสิทธิ์ของนิครนนาตบุตรด้วยแม้สาวกของนิครนนาตบุตรฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นผู้เบื่อหน่ายคลายความยินดีมีใจถอยกลับในพวกนิครนนาตบุตรนั้นดุจว่าเบื่อหน่ายคลายยินดีมีใจถอยกลับไม่ใช่เป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่ธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศให้รู้ทั่วเป็นสถูปที่พังแล้วไม่เป็นที่พึงอาศัยได้ในครั้งนั้นแลสมณุเทศจุนทะจำพรรษาอยู่ที่เมืองปาวาได้ทราบข่าวนั้นจึงไปยังบ้านสามขามหาท่านพระอนนท์ได้กราบท่านพระอนนท์แล้วนั่งส่วนที่ควรข้างหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วท่านพระอนนท์จึงได้กล่าวกับจุนทะสมณุเทศนั้นอย่างนี้ว่าจุนทะเรื่องนี้มีเขาพอจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถอะเราทั้งสองคนจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเรื่องนี้ให้พระองค์ฟังเมื่อจุนทะสมณุเทศรับคำแล้วทั้งสองคนก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระอานนท์ได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องการตายของนิครนนาตบุตรและการแตกกันของพวกนิครนทั้งสองฝ่ายและได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปความวิวาทอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์เลยความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่ความสุขของชนเป็นอันมากไม่ใช่ประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าข้าอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรธรรมะเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8เธอจะยังเห็นภิกษุของเราแม้2รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้อีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในธรรมเหล่าใดอันพระองค์ทรงแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคือในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นข้าพระองค์ไม่เห็นภิกษุแม้2รูปที่จะมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านั้นเลยก็แต่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะมีได้แลที่บุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พอสมัยเมื่อพระองค์ล่วงลับไปจะพึงก่อวิวาทในสงฆ์ได้เพราะเหตุแห่งอาชีวะก็ดีหรือเหตุแห่งปาติโมกข์ก็ดีความวิวาทนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลไม่เป็นไปเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุแห่งอาชีวะหรืออปาติโมกข์อันยิ่งนั้นเล็กน้อยส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่เพื่อประโยชน์สุขไม่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์มูลเหตุแห่งความวิวาท6อย่างเหล่านี้มีอยู่คือเมื่อเธอเป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธ ื่อเธอเป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธย่อมไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาไม่เป็นผู้มีความเคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาแม้ในพระสงฆ์ก็ไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้นย่อมก่อให้เกิดความวิวาทในสงฆ์ซึ่งเป็นความวิวาทอันไม่เกื้อกูลไม่ใช่เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากไม่เกื้อกูลไม่เป็นไปเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าหากพวกเธอจะพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือภายนอกพวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นเสียในที่นั้นถ้าเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือภายนอกพวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุอันนี้เกิดขึ้นลุกลามต่อไปในที่นั้นการละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และความไม่ลุกลามต่อจากมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกเมื่อเธอเป็นผู้มีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้ปรารถนาลามกมีความเห็นผิดและเป็นผู้มีความเห็นเอาเองมีความเชื่อผิวเผินมีความคิดดื้อรั้นสละคืนได้ยากเธอผู้นั้นย่อมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละคือมูลเหตุแห่งความวิวาท6อย่างในที่นั้นพระผู้มีพระภาคยังได้ตรัสถึงอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น4อย่างและวิธีการระงับอธิกรณ์6อย่างและยังได้ตรัสถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งให้มีความระลึกถึงกันเป็นเหตุให้เพื่อความเคารพกันสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันอีก6อย่างคือให้เป็นผู้มีเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจต่อกันและกันให้เป็นผู้ที่มีการแบ่งปันล่าปัจจัยที่เกิดขึ้นแม้ที่สุดเพียงอาหารติดก้นบาตรและเป็นผู้ที่มีศีลและมีทิฏฐิเสมอกันทำหมกอย่างเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์ไม่วิวาทกันเพื่อความร้อมเรียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่นั้นท่านพระอานนท์และจุนทะสามนุเทศมีความยินดีชื่นชมในภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้ฟังธรรมคำพุทธ